NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Nijmegen is een computermodel ontwikkeld dat bij kinderen zeldzame stoornissen en syndromen kan opsporen. Onderzoekers van het Radboud UMC hebben een algoritme getraind dat die zeldzame syndromen kan herkennen door te kijken naar onder andere het gezicht van het kind. Een bewaker van vrouwengevangenis Terpeel in Evertsoord in Limburg is half juni ontslagen omdat hij seks had met een gedetineerde. De dienst justitiële inrichtingen onderzoekt hoe het kan dat de bewaker tegen de regels alleen kon zijn met de gedetineerde. Een man die sinds 2015 werd gezocht voor een schietpartij op een kinderfeestje in Bergen-op-Zoom is opgepakt en werd gisteravond in Marokko aangehouden. De 42-jarige Christo H. schoot twee mannen van dichtbij neer na een ruzie tussen kinderen in een speeltuin. Beide slachtoffers raakten gewond. En de Noorse stad Hamar is van plan om de beroemde ijsbaan onder water te laten lopen. Hamar ligt aan een meer dat dreigt te overstromen door de hevige regenval van de laatste dagen als gevolg van storm Hans. Door de baan onder te laten lopen wil Hamar de rest van de stad ontlasten. ANWB Verkeersinformatie. Opruimwerkzaamheden na een autobrand op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Daardoor bij Purmerend 5 kilometer file met 40 minuten vertraging. Want bij Purmerend is de rechte rijstrook dicht. Een kwartiertje op onthouden op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart staat 4 kilometer file. En de vertraging is momenteel een kwartier op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer file. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling. Geld of je leven. Goedemiddag en welkom bij Geld of je leven, het economische nieuwsprogramma van NPO Radio 1. En we gaan het hebben over ergernissen, koopergernissen namelijk. Zoals een onbetrouwbare webshop, een misleidende aanbieding of een onbereikbare klantenservice. Klantenservice heb ik gevonden. En je mag erin zitten. Er staat van alles op, maar geen telefoonnummer. Het lijkt wel of die nummers expres verborgen worden gehouden. Het is... Je moet echt zoeken. Ja, is de consument wel genoeg bewapend tegen dit soort praktijken? Volgens consumentenbonddirecteur Sandra Molenaar nog niet genoeg. En ik spreek haar zo meteen. Geld of je leven? Maar we beginnen bij de chipoorlog, want die laait weer op nu president Biden vannacht zijn lang verwachte maatregelen heeft aangekondigd tegen de Chinese techsector. We all know semiconductors, little small computer chips about the size of an end of a fingertip. That affect nearly everything in our lives. From cell phones, automobiles, refrigerators, to the most sophisticated weapon system. America invented these chips. Al dus deze Amerikaanse man van een zekere leeftijd die zegt dat de chips ter grootte van een vingertopje al in al onze apparaten gebruikt worden. En dat Amerika die chips dus ooit heeft uitgevonden. De maatregelen die hij heeft afgekondigd vallen helemaal verkeerd in China. Volgens de Chinese regering leidt dit tot een schade, van de internationale handelsorde en staat de veiligheid van de wereld ernstig onder druk. Nou, grote woorden, maar waarom vechten de twee grootste economieën van de wereld eigenlijk om die chipsector? En wat gaan wij ervan merken? Vragen die ik ga stellen aan Daniel Citroen. Hij is sectorspecialist technologie bij ING. En Boudewijn Poldermans is ook bij ons. Sinoloog en bestuurslid van de China Business Council. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Meneer Citroen, toch even. President Biden noemt het al eventjes. Ze zitten overal in. Maar wanneer kan ik bijvoorbeeld voor het laatst een chip gebruikt hebben? Je gebruikt ze op dit moment. Natuurlijk, als wij nu aan het spreken zijn, er zitten overal chips in. In alledaagse apparaten en wat president Biden ook al zei. Van ijskasten tot aan auto's en telefoons. Dus een alledaags iets wat we allemaal gebruiken. Ja, en als we geen chips hebben, dan valt alles stil. Als we überhaupt geen chips zouden hebben, zou alles inderdaad redelijk stilvallen. Maar ik ga er niet vanuit dat op dit moment gebeurt. Oké. Meneer Poldermans, president Biden die kondigt dus maatregelen af tegen de techsector van China. Om wat voor beperkingen gaat het precies? Ja, het gaat... Misschien is het even aardig om te vertellen dat er onlangs een onderzoek bekend is geworden. Gedaan door de Australian Strategic Policy Institute. En daaruit kwam naar voren dat China van de 44 meest belangrijke hoogwaardige technologieën in 37 gevallen leidend is al. Dus dat was nog even een extra schrik voor de Amerikanen ook. Waarom de Amerikanen dit gedaan hebben? Ja, het is eigenlijk een soort vervolg op de CHIPS Act die ze al eerder hebben aangekondigd. Die verbiedt dat Amerikaanse bedrijven mogen investeren in halfgeleidertechnologie in China. En halfgeleiders, dat zijn belangrijke onderdelen van chips, dat zijn microchips. Ja, dat zijn microchips. En Nou ja, dus China is al, heeft eigenlijk al een monopolie op nanoschaal materialen. En ook op het gebied van synthetische biologie. Mm-hmm. En ja, de Amerikanen zijn nog leidend op het gebied van vaccins en ook quantum informatietechnologie. En raketlanceringssystemen. Ja. Daar zijn ze ook heel goed in. Wat is die quantumtechnologie? Waarom is dat belangrijk? Nou ja, dus dan kun je dus heel snel. Ja, dat kun je misschien beter aan meneer Citroen vragen. Ja, meneer Citroen. Maar je kunt heel snel. Dat zijn gewoon hele snelle computers, zeg maar. Nou. Die dus heel snel kunnen rekenen, meneer Citroen. Ja. Ja, dat is inderdaad het geval. Kijk, ik denk. Wat belangrijk is hier om te begrijpen, is dus dat eigenlijk China, of als je het over Azië hebt, zeg maar, daar worden natuurlijk alle echte meest sophisticated chips gemaakt. Maar dan heb je het eigenlijk over Taiwan en Samsung. Of Taiwan en Korea, waar dus inderdaad Samsung en TSMC met name leidende partijen zijn. China zelf is al natuurlijk al een tijd geleden heel erg afgeremd. Het begon natuurlijk toen Trump met America First kwam. Ja. En vervolgens in 2019 horen wij op de zwarte lijst zetten. Dus toen is die hele afremming steeds verder doorgegaan. Maar inderdaad, basically komt het erop neer wat president Biden ook heeft aangekondigd. Is ze willen gewoon China afremmen in technologische ontwikkeling. En zij vermoeden dat er een dreiging is op zowel economisch, maar ook militair vlak. Omdat je inderdaad met slimmere en snellere computers kun je makkelijker ook op militair gebied ontwikkelingen maken. Want meneer Poldermans, dan snap ik, China heeft een voorsprong in heel veel technieken. Amerika wil dat voorkomen en de voorsprongen op die paar technieken waar zij beter zijn behouden. Met welke maatregelen wil president Biden dat nu doen? Nou, dus in feite komt erop neer dat Amerikaanse bedrijven en ook financiële instellingen op geen enkele wijze meer China mogen helpen om te investeren in hoogwaardige technologie. Daar komt het eigenlijk op neer. Mm-hmm. En is China erg afhankelijk van die Amerikaanse investeringen? Ja, zeker. Ja, en de Amerikanen zeggen zelfs van door ons is China ook op militair gebied enorm vooruit gegaan de afgelopen 40 jaar. Dus dat moeten we tot elke prijs voorkomen. Mm-hmm. En misschien, ik denk zelf ook nog dat er nog wel een ander element bij komt. Dat is namelijk dat Biden heeft gezegd dat het allemaal in het kader is van de bescherming van de nationale veiligheid. Maar we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat in feite eigenlijk de Amerikaanse verkiezingscampagne al begonnen is. Mm-hmm. En meneer Trump, die nog veel harder wil optreden tegen China, die heeft ook onlangs gezegd dat als de Chinezen het in hun hoofd halen om spionagefaciliteiten te vestigen op Cuba, dat hij dan op alle Chinese producten 100% invoerrechten zal heffen. Dus dat is in ieder geval. Dat dus moet het is tot ook elke gewoon prijs een campagne-strategie. Dat zit er ook achter, zeker. Ja. Ja. Minister Troen, hoe belangrijk zijn deze maatregelen? Betekent dit echt een flinke tegenslag voor de Chinese tech-industrie? Voor een deel wel. Kijk, basically heeft China natuurlijk gezegd dat zij in 2030 wereldleider in kunstmatige intelligentie willen zijn. En ik vind eigenlijk de vorige sancties die zijn uiteindelijk daar wat heftiger op, zou ik zeggen. Want toen zijn de stuk lastiger geworden om baanbrekende chipmachines van bijvoorbeeld ASML. Dat die hun machines kunnen leveren daaraan. En uiteindelijk basically zorgen ze er dus voor dat China daardoor gewoon een stuk achter gaat lopen in hun technologische ontwikkeling. Mm-hmm. Dus het is elke keer weer een stapje extra wat het moeilijker maakt. Dus dit is weer een volgende stap om hen weer meer af te remmen in hun technologische ontwikkeling. Basically. Dus dat is inderdaad wel een. Zal hen weer vertragen. Ja. En u denkt ook dat dat effectief is? Ja, uiteindelijk wel. Kijk, je ziet gewoon dat China dat voor hen steeds moeilijker is om te ontwikkelen. Je zag bijvoorbeeld toen op een gegeven moment inderdaad Huawei toen die geband werd, dat hun hele marktpositie volledig in elkaar viel. Dus die zijn dat de hele marktpositie van veel Chinese bedrijven, met name in de semiconductor-industrie, die lopen hierdoor wel een stuk achter. Want. Ja, u schudt uw hoofd een beetje vertwijfeld, meneer Poldermans. Tenminste, Wat betreft Huawei, maar die hebben inderdaad wel behoorlijk last gehad op het gebied van smartphones. Maar over het algemeen gaat het best nog wel redelijk goed met Huawei. Het is misschien nog even aardig om het iets meer toe te spitsen. De nieuwe executive order van Biden die is speciaal gericht op drie sectoren. Dat zijn dus halfgeleiders en microelektronica. Dus quantum, informatietechnologie en bepaalde vormen van kunstmatige intelligentie. Ja. Dus het is niet het hele technologische gebied. Zeg maar echt die hoogwaardige technologie waarvan u al zei, die is echt essentieel voor de economische ontwikkeling. Meneer Citroen, China heeft vandaag ook gereageerd op die maatregelen. Zij zeggen dat dit de internationale handelsorde verstoort en dat het de veiligheid van de wereld onder druk zet. Waar baseert China dat op? Nou ja, kijk, dit is voor hen natuurlijk. Uiteindelijk worden ze natuurlijk steeds meer afgesloten van Amerika en Europa, om zo te zeggen. Mm-hmm. Dus voor hen is het in die zin is het natuurlijk, al die sancties zijn voor hen natuurlijk niet goed uiteindelijk. En zij beroept zich erop. En dat is natuurlijk op zich hoe de, als ik het zeg maar even over dan de semiconductor-industrie heb, of de technologie sector. Mm-hmm. Uiteindelijk is er ooit natuurlijk op een gegeven moment zijn we begonnen met het outsourcen van echt productie richting Azië. Goedkope arbeid. Exact, inderdaad. Dus grotendeels is daarover ook in China gekomen. Dus er is een wereldwijde markt ontstaan waar er ook een wederzijds afhankelijkheid is gekomen. Waarin China echt de grondstoffen, maar ook de arbeid inderdaad heeft. En dat meer Amerika en Europa in mindere mate in de semiconductor-industrie echt de R&D en de kennis heeft. Wat betekenen deze maatregelen dan voor die wereldwijde markt? Nou ja, die wordt dus inderdaad opgeschud, zeg maar. Dus wat je met name ziet is dus dat je in de semiconductor-industrie ziet dat er gewoon dubbele supply chains ontstaan. Waardoor het hele proces eigenlijk een stuk inefficiënter wordt. Waardoor dus uiteindelijk in die end zullen consumenten ervan merken dat elektronica duurder zal worden en dat looptijden langer zullen worden. Okay, gaan we dat ook in Nederland merken? Zeker, ja. Dat is uiteindelijk natuurlijk een logisch gevolg daarvan. Als je op een gegeven moment als een Apple hun producten minder makkelijk in China kunnen laten maken en die moeten dat gaan insourcen of op andere plekken gaan maken, dan zou je daar vertragingen krijgen en zal het wat duurder worden. Mm-hmm. En dat wordt allemaal uiteindelijk doorgerekend aan de consument. Dus dat betekent dat mijn laptop duurder kan worden of dat ik langer moet wachten op een magnetron of dat ze er misschien helemaal niet meer zijn? Is dat ook een kans dat spullen niet meer verkrijgbaar zijn? Nou, zover zal het denk ik niet komen. Kijk, je zag wel tijdens de coronaperiode dat je op een gegeven moment dat de hele supply chain dusdanig werd opgeschud. Dat je inderdaad wel echt langer moest wachten op je apparaten. Dus dat zal inderdaad, en nu is dat wel, zal dat nu wat langzamer allemaal gaan. Dus niet zo'n enorme opschudding als tijdens corona. Maar je zal wel uiteindelijk lange termijn zou er wel mogelijk gevolg van kunnen ondervinden. Ja. Meneer Poldermans, denkt u eigenlijk dat China met een tegenreactie gaat komen op deze Amerikaanse maatregelen? Ja, dat is een beetje de vraag. Hè. Ze hebben tot nu toe alleen maar gereageerd dat ze enorm verrast zijn en dat ze het tegen de internationale spelregels vinden gaan. Maar ja, ik hoop het niet, maar het zou natuurlijk best kunnen, want daar is China natuurlijk wel een enorme machtige positie. Ja, dus wederom weer bepaalde, kritische grondstoffen export tegenhouden. Aardmetalen bijvoorbeeld. Ja, zeldzame aardmetalen waar China leidend is, zowel qua winning als qua verwerking van die aardmetalen. Mm-hmm. Dus daar kunnen ze weer de Amerikanen en ook Europa dus behoorlijk de voet dwars zetten. Ja, en wie is er dan sterker, China of Amerika? Wie kan dat spel winnen of zijn er uiteindelijk alleen maar verliezers? Ja, uiteindelijk zijn er allemaal verliezers, maar de eerste klap die komt inderdaad dan van China. Ja. Of voor China van Amerika? Nee, vanuit China richting Amerika. Maar goed, uiteindelijk doen ze zichzelf daar natuurlijk ook tekort mee. Ja. Meneer Citroen, tot slot in Duitsland, zo werd gisteren bekend, komt er ook een hele grote nieuwe chipfabriek bij Dresden. Om wat voor chips gaat dat? En kunnen we daarmee als Europa ook een beetje zelfstandiger worden? Ja, kijk, Europa die heeft natuurlijk gezegd dat ze minder afhankelijk van Azië willen zijn. De hele productie van chips die is uiteindelijk naar Azië gegaan. We zitten op 8% van de productie wereldwijd in Europa. En we willen dus naar 20% gaan. dit zal er zeker toe helpen dat het wat omhoog gaat. Maar goed, er wordt natuurlijk wereldwijd wordt er ook steeds meer bijgebouwd. Dus uiteindelijk zal dat nog wel redelijk wat investeringen met zich meebrengen. Ja, kijk, het is ja, TSMC die komt hier naartoe. Intel heeft al aangegeven hier chips te zullen maken. Het heeft uiteindelijk een positief effect op Europa. Met name op de hele technologische innovatiekant. Dus ik denk dat het in die zin is het een flinke investering die uiteindelijk hopelijk wel zijn vrucht zal afwerpen. Ja. Oké, dus dat is positief voor de lange termijn. Maar op de wat kortere termijn zouden we zomaar eens te maken kunnen krijgen met duurdere technologieën. Dank voor jullie uitleg, zeg ik tegen Daniel Citroen. Hij is sectorspecialist technologie bij ING en Boudewijn Poldermans van de China Business Council. Gaan wij naar Glasgow voor het WK wielrennen. Daar wordt de tijdrit bij de vrouwen gereden. Gio Lippens, heb jij al een beetje een scherpe tijd gezien? Ja, ik heb zeker een scherpe tijd gezien. De scherpe tijd van Chloe Dygert, die nu trouwens afgaat op het tweede meetpunt. Op het eerste meetpunt was ze al bijna een minuut sneller dan de nummer 2 die daar voorbij kwam. Sloveense Eugenia Bužak. En nu is ze zelfs meer dan anderhalve minuut sneller dan die Sloveense. Nou is die Sloveense absoluut geen favoriete hier voor deze tijdrit. De echte favorieten zitten later. Over een dik half uur start Demi Vollering. Dan weer 20 minuten later Rianne Marcus. Dat zijn de twee Nederlandse favorieten. En we krijgen het natuurlijk ook nog Marlen Reusser die daar ergens in die nabijheid gaat starten. Dus zo'n beetje rond 4:30 Nederlandse tijd. Maar Dygert, er werd gezegd dat ze ziekjes was. Maar tot nu toe is daar niet zoveel van te merken. Moet ik wel zeggen dat het eerste deel van die tijdrit lekker recht doorgaat. Weinig bochten, niet al te technisch, ook weinig klimmetjes. In het tweede deel wordt het wel wat technischer en komen er ook wat meer klimmetjes. En dan ben ik benieuwd of die Dygert met eventueel die ziekte onder de leden, of ze dan daar ook nog goed presteert. Maar voorlopig gaat ze als een TGV eigenlijk, over dat parcours in de richting van dat historische kasteel in Stirling. Geld. Of je leven. Van stiekeme prijsverhogingen tot de onbetrouwbare webwinkels en privacy schendingen. Hoe zorg je ervoor dat je als consument gewapend bent tegen dat soort praktijken? Volgens directeur Sandra Bodenaar van de Consumentenbond kan die bescherming nog wel een stukje beter. En dit jaar viert de bond al haar 70-jarig bestaan. Gaan we over praten. Goed dat u er bent, mevrouw Molenaar. Ik kan me voorstellen dat uw werk er wel wat anders uitziet dan 70 jaar geleden. Ja. Toen u daar nog niet werkte, obviously, wou ik zeggen, maar... Precies, ik was de Consumentenbond was er al wel. Ja, nee, maar inderdaad, de onderwerpen zijn behoorlijk gewijzigd in de loop van de tijd. Mm. Alleen, het gaat wel altijd over het beschermen van consumenten. Dat is ongewijzigd. Ja. Maar waar we nu ons druk maken, zoals u zelf net aankondigde, bijvoorbeeld over privacy en over het gebruik van apps en dat soort zaken, begonnen de starters van de Consumentenbond of de oprichters begonnen met het natellen van lucifers in een pakje. Of er wel voldoende in zaten. En ze hebben ze ook getest. Breken ze niet te snel, dat soort zaken. Okay, en maar doet u dat ook nog, van dat soort echt praktische testen? Wij doen zeker praktische testen. Dan gaat het over echte laboratoriumtesten, bijvoorbeeld van wasmachines, telefoons, et cetera. Ik ben laatst naar een laboratorium geweest. En daar testen ze bijvoorbeeld de waterdichtheid van smartphones door ze in een buis te stoppen die van 4 meter lang, die helemaal gevuld werd met water. Of door het simuleren van regendruppels op het schermpje van een smartphone. En dan word je echt uitgenodigd door bedrijven? Nee, dat zijn onze testen. Oh, dan gaat die neemt u naar een laboratorium? Ja, wij samen met andere consumentenorganisaties uit Europa en één Amerikaanse organisatie hebben wij een testbedrijf. Dat hebben we samen opgericht. Okay. Alles wat op de Nederlandse markt komt, komt waarschijnlijk ook op de Duitse markt, op de Engelse markt, op de Franse markt, in de Amerikaanse markt is iets minder. Maar we proberen zoveel mogelijk testen te combineren. En dan vragen we aan een laboratorium, echt op basis van onze onderzoeksopzet, om te testen. En dat is echt op een wetenschappelijke manier. En dat gaat van, bij wijze van spreken, wasmachines tot auto's? Auto's doen wij niet. Dat doet onze Amerikaanse zusterorganisatie wel. Okay. Maar wel van wasmachines tot smartphones, tot magnetrons, strijkijzers, you name it. Wat is dan het schokkendste dat u ooit uit zo'n onderzoek heeft gehaald? Nou, dat vind ik nog wel een hele ingewikkelde vraag. Die had ik me ook maar op moeten voorbereiden. Maar het vast zit in uw hoofd dat u dacht, nou, dit rapport. Ik ben ook een keer naar een laboratorium geweest. En daar testte men strijkijzers. En dat is echt heel prachtig. Hebben ze echt een hele onderzoeksopstelling gemaakt. Een soort robotopstelling. Waar ze 40 strijkijzers tegelijk testen met strijken, even afkoelen. En ook om de levensduur te testen. Dus in een periode zeg maar van 2 maanden simuleer je levensduur van jaren. Wat die onderzoeker ons vertelde was dat sommige strijkijzers herkenden wanneer ze getest werden op energieverbruik of wanneer ze getest werden op prestaties. Dus een beetje à la de Schumel-diesels van Volkswagen... zat er in die strijkeijzer software dat ontdekte. Dat vond ik echt heel schokkend. Dat is wel echt bizar. Dus ja. dat zo'n bedrijf die strijkeijzers maakt... gewoon weet, ik word ooit getest. Laat ik me daar vast op aanpassen. Ja, en dan zie je ook hoe belangrijk organisaties het vinden... om heel goed uit ons onderzoek te komen. Dat toont wel meteen de relevantie aan van de Consumentenbond... en de zusterorganisaties. Ja. Belt u dan in zo'n geval meteen de directeur van die strijkeijzerfabrikant... of belt u de krant van, maken ze hier een stuk over? Nee, in dit geval was het laboratorium dat het ontdekte. En eerlijk gezegd hebben wij daar niet als consumentenorganisatie rechtstreeks een rol in gehad. Ja. En om zeg maar je vraag wat breder te trekken, als wij iets ontdekken, dan gaan wij het niet in eerste instantie via de media spelen. Wij proberen over het algemeen gewoon eerst met een bedrijf in gesprek te gaan... om te kijken van, joh, dit zijn onze bevindingen, herken je dat? Wist je dat? Wat doe je eraan? Ga je het oplossen? Want wij proberen eigenlijk vooral consumentenproblemen op te lossen... en niet alleen maar aan de kaak te stellen en hard weg te rennen. Oh ja, dus dan is dat toch wel de dialoog die belangrijk is. En toch lijkt me wel wat echt veranderd is in die jaren, in die 70 jaar... dat consumenten nu veel meer zelf onderzoek kunnen doen. Ik kijk zelf heel vaak gewoon op Google of zo, naar reviews of... consumentenrecht is misschien ook wel een beetje ontwikkeld. Zijn we er niet gewoon met z'n allen al veel beter in... om te beoordelen of een product een beetje goed is? Nou, dat laatste... ik denk niet dat je zelf helemaal goed in staat bent om te beoordelen... of een product helemaal goed is zoals wij dat doen. Hè? Echt in een fysieke testsituatie. Nee, ik had die chip niet ontdekt in dat strijkeijzer. Ja, maar ook niet de levensduur, energieverbruik, de samenstelling. Wij testen bijvoorbeeld ook de samenstelling van wasmiddelen. Nou, dat kun je natuurlijk allemaal als consument niet. Maar je hebt wel beschikking ook over veel meer informatie. Weet je. Er zijn natuurlijk reviews waar je op kunt baseren. Dus er is veel meer informatie beschikbaar. Tegelijkertijd is in die enorme boel aan die informatie, het is natuurlijk een overkill, is het ook wel lastig om de juiste informatie te vinden. Dus wij merken eigenlijk dat... wij als afzender met hele gedegen en betrouwbare informatie... we zijn een bron die niet ter discussie staat... dat voor mensen nog steeds heel belangrijk is. Want reviews zijn natuurlijk ook niet altijd betrouwbaar. Nee, en die worden ook wel eens door bedrijven gefaked, toch? Zo is het, ja. Gelukkig is dat is er wel meer regelgeving gekomen... maar dan moet er ook gehandhaafd worden. Dus dat is best nog ingewikkeld. Ja, dus juist in dat oerwoud van informatie zijn jullie ook een soort... baken van licht. Veilige baken, Veilige baken. Nou, als je de krant deze dagen... openslaat, dan zie je toch ook nog best wel eens berichten waarbij consumenten een loer gedraaid is. Krimpflatie bijvoorbeeld. De verpakkingen kleiner worden en de prijs gelijk. Misleidende advertenties, nepkeurmerken zijn er ook. Wat is uw verklaring? Hoe komt het dat er allemaal nog steeds is eigenlijk, 70 jaar na de start van de Consumentenbond? Ja, het is wel zo dat de consumentenbescherming veel beter is geworden. Er is veel meer wet en regelgeving gekomen en consumenten hebben gewoon veel meer rechten. Dus dat is in ieder geval een hele mooie vooruitgang. In de afgelopen jaar heeft de Europese eenwording ook zeker bij geholpen. Ja. Maar bedrijven die willen gewoon heel graag, dan maak ik het heel simpel, hè, want niet elk bedrijf is slecht, niet elk bedrijf is probeert zeg maar op slinkse wijze dingen te doen. Maar bedrijven zijn natuurlijk in de basis bezig met geld verdienen. Ja. Als zij een truc kunnen uithalen om een consument net over te halen op een manier die wij over de rand vinden, dan zullen bedrijven dat soms toch gewoon wel doen. Ja, nou doet u dit werk al 4 jaar. Is er dan één bedrijf dat opvallend vaak op uw bureau terechtkomt, waar u zichzelf misschien ook al wel een beetje persoonlijke aversie tegen ontwikkeld heeft? Nou, dat kan ik eigenlijk niet zo zeggen. Weet je, wij zitten echt in heel veel verschillende onderwerpen. Maar er is vast een bedrijf dat net wat vaker voorbij komt dan het andere. Ja, wij zijn bijvoorbeeld nu heel nadrukkelijk bezig met de dieselclaim richting Volkswagen. Dus de Schumel software. Ja, dus die komt regelmatig voorbij. Maar er zijn ook de grote big techs die zich niet helemaal zo gedragen op het gebied van privacy zoals wij wenselijk zouden vinden. Dus die komen ook met regelmatig voorbij. En dan zit dan toch ook wel een beetje persoonlijke ergernis. Nou ja, op zich heb ik niet per se een persoonlijke ergernis nodig. We gaan gewoon als consumentenorganisatie gezamenlijk bepalen wat we belangrijk vinden, waar we ons tegen verzetten. Ja. Dus als dan vorige week bijvoorbeeld bekend wordt dat er ook tweedehands kopers van die Schumel-auto's, dat die nu ook aanspraak mogen maken op een vergoeding. Ja. Dan gebeurt dat, dan is de Consumentenbond daar ook bij betrokken. Dat was onze rechtszaak. Kijk, dus die hebben jullie dan gewonnen. Ja. En dan zeggen jullie voor alle tweedehands autokopers hebben we nu wat kunnen regelen. Ja, zo eenvoudig is het nog niet. Hè. Wij zijn sinds een paar jaar actief op het gebied van collectieve claims. Dat betekent dat je namens een groep consumenten opkomt als er sprake is van een misstand. Hè. Dus benadeelde consumenten, daar probeer je een compensatie voor te regelen bij het bedrijf. En rondom Volkswagen hebben wij zo'n collectief claim lopen. Dit was de derde rechtszaak in een rij. We hebben een paar individuele procedures. En dat leidt tot een uitspraak. En daar proberen we uiteindelijk Volkswagen mee te bewegen om voor de groep een afspraak te maken. Ja, nu is deze dagen erg in het nieuws dat de banken vrij lage rentes houden, terwijl ze wel zelf hogere rentes bij de ECB kunnen krijgen en daarmee ontzettend grote winsten maken. We hadden het er gisteren in dit programma nog over. Is dat dan bijvoorbeeld ook een onderwerp waar u zich nu druk om maakt? Nou, persoonlijk maak ik me daar wel druk over, maar in principe, dat is wel lastig. De Consumentenbond kan moeilijk tegen een aanbieder zeggen, jij mag deze prijs niet vragen voor deze dienst. Blijkbaar zitten banken minder te wachten op geld en kunnen ze zich veroorloven om een lage rente te bieden. Ik zou wel consumenten willen oproepen, kijk gewoon ook verder dan je eigen bank. Hè. Er zijn spaarrentevergelijkingssites waar je gewoon goed kunt kijken of je meer rente kunt krijgen op je spaarrekening. Of probeer iets anders met je geld. Als je het misschien niet altijd meteen nodig hebt, kun je ook nog gaan beleggen. En kijk wel even of er misschien ook sprake is van een depositogarantiestelsel als je in het buitenland gaat beleggen. Want we hebben natuurlijk ook met iSafe bijvoorbeeld. Ja, dat was een behoorlijk debakel. Ja. Dus dat gun je niemand. Maar dat is dan wat bijvoorbeeld ook Christine Lagarde, de baas van de Europese Centrale Bank, zegt. Dat kunnen de consumenten zelf wel. Denkt u dat ook snel? Dat kunnen wij consumenten snel zelf wel? Of wilt u dan liever ook dat de overheid daar een beetje bij helpt? Nou, heel vaak willen wij wel dat de overheid een handje helpt. Hè. Consumenten kunnen zelf op heel veel fronten besluiten nemen, maar niet op elke front. Consumenten krijgen een aanbod voorgeschoten, want die kunnen niet zelf bepalen wat er in de supermarkt ligt of whatever. Dus op sommige vlakken moet de overheid echt wel ingrijpen. Dan kan het niet zo zijn dat het gewoon overgelaten wordt aan de markt. Nee. Ja, op wat voor gebieden denkt u dan? Nou, om een voorbeeld te noemen, je begon net over banken. Banken die zijn hard bezig altijd om te zorgen dat contant geld teruggedrongen wordt. Dat kost banken geld. Wij vinden dat banken echt een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en contant geld ook beschikbaar moeten houden. Dus daar spreken we banken, de organisaties van banken, maar ook de DNB op aan. En daar hebben we ook afspraken over kunnen maken. Dus dat soort dingen kun je niet helemaal aan de markt overlaten. Want als je het aan banken overlaat, dan is contant geld bijna niet meer beschikbaar. Mm-hmm. En zo zijn er wel meer zaken. Energie, hè. We hebben natuurlijk de vrije energiemarkt. Nou, op zich hartstikke goed. De markt is open gegaan. Mensen kunnen kiezen uit energiecontracten. Vroeger zat je gewoon vast aan het energiebedrijf uit jouw regio. Maar de keerzijde is ook dat er cowboys op de markt zijn gekomen. Dus het is ook wel heel belangrijk dat de overheid dan heel goed toezicht houdt op die markt en toezicht op het aanbod. En voorkomt, probeert te voorkomen dat mensen zomaar failliet of dat het bedrijf zomaar failliet kunnen gaan. Ja, helder. En zijn dat dan altijd gesprekken die je uit een soort tegenstelling moet voeren? Of kunt u ook heel vaak gewoon bij bedrijven aankloppen en zegt, goh, dit is eigenlijk heel onhandig. Kunnen we dat niet even anders aanpakken? Nou, heel vaak kunnen we wel samenwerken, maar soms staan we ook tegen elkaar in de rechtszaal. Ja. En dat is dan wat uiteindelijk niemand wil natuurlijk. Maar op die manier komt u dus op voor de consumenten. En dat al 70 jaar. Dank u wel, Sandra Molenaar. Directeur dus van de Consumentenbond. En tot zover Geld of je leven voor vandaag. Wilt u meer gesprekken horen over de economie? Dan kunt u terecht in de podcast van Geld of je leven. Die is te vinden in alle bekende apps en de app van NPO Radio 1. Hier zo één vandaag en ik wens u alvast een mooie middag. Geld of je leven is een programma van de EO. Oranje in de kwartfinales van het WK voetbal. Daar komen ze snel, ja, daar komen ze heel snel, daar komt een kans aan. Na de winst op Zuid-Afrika wacht nu Spanje. En daar is hij, 1-0. Luister komende nacht vanaf 3 uur. Weerstein is snel, schiet. Oh, doelpunt! Spanje-Nederland in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Daar is het eindsignaal. Nederland naar de kwartfinale. Wie luistert, weet meer. Wat is er deze week in actie? Zoete wilde perziken, 1 kilo, 1,99. Gerookte of gegaarde kipfiletreepjes, 2 voor 3,50. En diverse soorten robijn, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Later en altijd. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt en carrière maken en tijd voor ontspanning.